standardzie. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 października. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Tej nocy śpimy dłużej, zmieniamy czas z letniego na zimowy. W Stambule zakończył się szczyt w sprawie Syrii. O wnioskach za moment. Gruzini wybiorą jutro prezydenta. Przed nami jesienna zmiana czasu. Tej nocy przestawimy wskazówki zegarów z godziny 3 na 2. Dwa razy w roku przy okazji przejścia na czas letni lub zimowy powraca dyskusja nad korzyściami i wadami tego rozwiązania. To, co dla naukowców jest proste, chcemy wykorzystać jak najbardziej te godziny, kiedy jest jasno, do pracy, do nauki. Potrzebujemy jednego dnia na adaptację do zmiany czasu o jedną godzinę. U zwykłego człowieka budzi skrajne emocje. To całe szczęście, przynajmniej wreszcie się wyśpię. Tak jest ciemno o tych godzinach wieczornych, więc to za bardzo się nie zmieni. No dłużej się pośpię. Jednak niektórym trudno jest się przestawić. O, szkoda. Będę miał mniej czasu na zabawę, ogrodzie i na placu zabaw. Jestem zmęczona. Dzieci są zmęczone. Jako matka małych dzieci mnie osobiście się nie podoba. Jest to problem. Dzieci nie rozumieją zmiany czasu. Miała czasu. Co to? Dlaczego muszą później wstać, wcześniej się położyć? Chcę spać. Byle do wiosny i kolejnej zmiany czasu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Za tydzień, dokładnie w niedzielę, druga tura wyborów samorządowych. Kilka dni po pierwszej Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe zapowiadają rozmowy o koalicjach. Negocjacje prowadzi też Prawo i Sprawiedliwość. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił w Chorzowie, że jego ugrupowanie chce podjąć rozmowy m.in. z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i bezpartyjnymi samorządowcami. Z tymi wszystkimi, którzy razem z nami będą podzielali tę świętą naszą zasadę. Samorząd jest niepodzielny, samorząd musi być podmiotowy, samorząd musi być wolny od partyjnego, centralistycznego wpływu. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas tego samego spotkania powiedział, że stronnictwo chce rozmawiać we wszystkich województwach, w których współpraca byłaby możliwa. Wspólnie z panem przewodniczącym Schetyną wyrażamy intencje podjęcia rozmów o wspólnych koalicjach na Śląsku, ale tak naprawdę we wszystkich województwach, w których możemy współpracować, a to jest większość województw w Polsce. Kosiniak-Kamysz dodał, że zaprosił do rozmów przewodniczącego SLD. W Szczecinie minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński z PiS-u mówił, że jego partia prowadzi rozmowy o koalicjach samorządowych z tymi, którym zależy na rozwoju ich regionów. Zarzucił opozycji, że wyklucza wszelką współpracę. Oni są totalną opozycją. No jak można być totalnie opozycyjnym wobec, nie wiem, swoich małych ojczyzn? Oni wychodzą z takiego założenia, że można, my chcemy współpracy i taką współpracę deklaruję. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmików w 9 województwach, w 6 może samodzielnie powołać zarządy. Potrzeba trwałego zawieszenia broni w Syrii i dalszej walki z rebeliantami, stwierdzili uczestnicy szczytu poświęconego sytuacji w tym kraju. Przywódcy Turcji, Rosji, Francji i Niemiec opowiedzieli się także za tym, by do końca roku powołać komitet, który byłby odpowiedzialny za napisanie nowej konstytucji dla Syrii. We wspólnym komunikacie państwa te podkreśliły również potrzebę stworzenia warunków w całej Syrii dla bezpiecznego i dobrowolnego powrotu dla uchodźców. Szczyt odbył się w Stambule. Gruzini wybiorą jutro prezydenta. Spośród 25 kandydatów ubiegających się o najwyższy urząd w państwie, większość opowiada się za zacieśnianiem współpracy z Unią Europejską i NATO. W ocenie gruzińskich politologów, niezależnie od zmian na gruzińskiej scenie politycznej, integracja z Zachodem pozostanie priorytetem władz w Tbilisi. Według politologa Mamuki Arashidzego, Gruzini od wieków dążyli do integracji z Zachodem i wybór ten jest historycznie uzasadniony. Zachód zawsze nam pomagał materialnie i technologicznie, więc pojawiło się twarde przekonanie gruzińskiego narodu, że Zachód jest wyznacznikiem pomocy i bezpieczeństwa, a Rosja jest wyznacznikiem zagrożenia. Nam było wygodniej mieć do czynienia z katolickim Zachodem niż z niezrozumieniem ze strony naszych prawosławnych sąsiadów. Według sondaży największe szanse na zwycięstwo mają Salome Zurabiszwili, popierana przez rządzące ugrupowanie Gruzińskie Marzenie i związani z byłym prezydentem Michailem Saakaszwilim, Dawid Bakradze oraz Grigą Waszadze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy od 1 do 7 stopni wszędzie może padać, a na północy i na Przedgórzu Sudeckim deszcz ze śniegiem. Jutro w ciągu dnia też pochmurno i też deszcz, miejscami w centrum i na północy, a początkowo również na Przedgórzu Sudeckim deszcz ze śniegiem. Przeważnie będzie od 5 do 8 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich od 13 do 16.

sacrifice yourselves. Hiding secrets, well, some things can never be said. Words are all we have, words are all you need. Silence, how can you be so cruel? So where do you go? So what do you do? song from the new album. It's called Slipping in the Water, which I'm going to just slip into now. Water, slipping. This is his Berlin husband is obviously our new bass player, who's now going to change basses. He's going to slip on his Rickenbacker. David Beckett on drums. This is Nico Watts on guitar, bass pedal, keyboards, vocals, noise. This is a song from the fourth album that we did. It was the last album we did with Charisma Records. It was called Empire Days. And this is the title track called Empire Days, which is quite relevant at the moment because Britain is going through trauma and we still believe in empire. I don't know where that comes from. It's nothing to do with me. But this song's about the empire, I suppose. Seeing it live. This is another old song. I'm trying to remember which album it's from. Intimacy album, which is one of my favourites, I think. It's called New Homes, and features Bernard on bass guitar, which he's now swapping over. Yeah. David is quite an energetic drummer, as you've probably been noticing. He puts his whole body into it, so we have to slow him down sometimes. This particular song, he's got to play it much slower than he normally likes to play most things. So the title track from our new album is called Somewhere in Between. We'll be right back. think that song's probably about growing up because we've all sort of grown up a bit. I want to believe. This is our last song, and it was the first song the opposition ever put together. It's called Very Little Glory. It was almost the first song I wrote for the opposition, and it was the first song that Marcus Bell, who unfortunately isn't with us anymore, and Ralph, we sat in a basement in South London, and I said, oh, I've got this tune, and the sound just came together, and it's a very special song to me anyway. It's called Very Little Glory. Thank you. And thanks for coming this evening. Thank you. Bye. you very much. Thank you. Lista osobista. Enough!